ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องที่สองของวันนี้นะครับคุณประเดิมเล่าให้ฟังบอกว่าเขาอยู่กรุงเทพเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อนายเทนหรือว่านายอุเทนเนี่ยเป็นคนนิสัยดีประหยัดด้วยอดทนด้วยพยายามสร้างครอบครัวกับภรรยาเขาภรรยาเขาชื่อจันตรีสองคนนี่เป็นคู่สามีภรรยาที่เหมาะสมกันมากอุเทนก็ทำงานบริษัทอยู่กรุงเทพเนี่ยจันตรีแฟนเขาก็เหมือนกันแต่ว่าตอนหลังจันตรีต้องออกจากงานตอนที่ตั้งท้องอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจันตรีก็เลยกลับไปอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดรู้สึกจะอยู่ชัยภูมิอุเทนก็เป็นห่วงภรรยามากก็โทรศัพท์ไปทุกวันจันตรีก็ท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆใกล้คลอดเต็มทีเสร็จแล้วคืนวันหนึ่งคุณประเดิมเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกมาบอกว่าเฮ้ยประเดิมตั้งสติให้ดีนะเพื่อนอย่าตกใจนะไอ้เทนตายแล้วว่ะอ้าวมันตายไงอ่ะมันเดินจะกลับบ้านตอนหัวค่ำเนี่ยมันเดินผ่านร้านเหล้าเขายิงกันในร้านมันโดนลูกหลงเสร็จแล้วคนแถวนั้นก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่รอดว่ะคุณประเดิมก็งงไปหมดตอนนั้นนะเฮ้ยแกบอกเมียมันด้วยนะคุณประเดิมยอมรับว่าถือโทรศัพท์ค้างไว้นานมากจนกระทั่งเพื่อนตัดสายไปแล้วแกก็ยังยืนเซ่ออยู่นะมันยิ่งกว่ากระทันหันซะอีกเพราะว่าเพิ่งจะแยกทางกันมาเมื่อไม่นานนี้ก็ว่าได้อุเทนยังคุยอยู่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีวันหยุดติดต่อกัน3วันเขาจะถือโอกาสกลับไปเยี่ยมเมียเขาที่ชัยภูมิคุณประเดิมก็ยังพูดเย้าหยอกตามประสาเพื่อนเขาก็ยังหัวเราะไม่เห็นมีวี่แววลางสังหรณ์อะไรเลยเสร็จแล้วคุณประเดิมก็รีบไปดูศพเพื่อนที่โรงพยาบาลมันเป็นความจริงร่างไร้วิญญาณของเพื่อนนอนสงบนิ่งเฮ้ยแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่าจะต้องเป็นคนแจ้งข่าวไว้เองโดยใช้โทรศัพท์มือถือของเขาน่ะโทรไปที่บ้านที่ชัยภูมิมันไม่มีทางเลี่ยงละก็จำเป็นจะต้องทำเสร็จแล้วจันตรีได้ยินเสียงจากโทรศัพท์พอรับแล้วไม่ใช่เสียงสามีเธอก็แปลกใจนี่คุณประเดิมก็พยายามพูดให้เธอทำใจดีๆไว้ก่อนเสร็จแล้วคุณประเดิมก็พูดไม่ออกต้องขอให้เธอเรียกแม่ของเธอมาพูดนะแล้วคุณประเดิมก็กล้าบอกข่าวนี้ไปเพื่อให้แม่ของเธอเป็นคนไปบอกกับเธออีกทีนึงเพราะคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเพราะว่าแม่เป็นคนบอกลูกสาวเองคุณประเดิมยอมรับว่าไม่กล้าบอกเธอด้วยตัวเองทั้งที่ตอนที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพนี่ก็สนิทสนมกันมากแม่ของจันตรีเล่าให้ฟังในงานศพของอุเทนว่าพอลูกสาวรู้ข่าวก็เป็นลมไปเลยดีแต่ว่าตอนนั้นนั่งกันอยู่หลายคนก็แม่ก็ประคองไว้ทันจันตรีเสียใจมากไม่ค่อยพูดกับใครเอาแต่ร้องไห้จนกระทั่งเผาศพสามีไปแล้วแม่เธอก็เป็นห่วงคอยปลอบใจลูกสาวตลอดเวลา3วันต่อมาเท่านั้นคุณประเดิมก็ได้ยินข่าวร้ายอีกครั้งนึงมันเกิดกับจันตรีว่าจันตรีเนี่ยใช้เชือกผูกคอตัวเองแขวนก็คือบ้านทิ้งร่างท้องโยห้อยต่องแต่งอยู่ข้ามคืนจนแม่ของเธอมาเห็นเข้าตอนเช้ามืดมันเป็นการตายที่เขาเรียกว่าตายทั้งกลมความจริงอีกเดือนเดียวเด็กก็จะคลอดออกมาดูโลกแล้วแต่ว่าเธอคงจะทนต่อความเสียใจขนาดหนักไม่ได้ก็เลยคิดสั้นสวดศพของเธอแล้วญาติก็นำไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดใกล้บ้านนั่นแหละเป็นศพนอนสงบอยู่ใต้ดินก็ยังไม่วายถูกรบกวนหลุมศพถูกขุดเสร็จแล้วก็ผ่าท้องศพวักเด็กทารกในท้องไปนะขุดศพไปแล้วก็ไม่ได้กลบฝังให้ดีก็เลยมีคนไปเห็นเข้าว่าหลุมศพเนี่ยมันโดนรบกวนพ่อแม่ของเธอรู้ก็ช่วยกันกับญาติสืบหาว่าใครเป็นคนทำเชื่อกันว่าจะต้องเป็นพวกมีวิชาอาคมไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าหรอกก็เพ่งเล็งไปที่พวกอาจารย์ทั้งหลายแหล่นี่จะต้องนำศพเด็กทารกไปทำกุมารทองหรือว่าเอาไปทำเป็นอะไรสักอย่างตามความเชื่อของพวกเขาก็พยายามสืบหากันแต่ก็ไม่พบเบาะแสเลยแต่ปรากฏว่าวิญญาณของจันตรีในโกรธแค้นมากออกตามหาลูกเหมือนกันเธออาละวาดทำร้ายผู้คนทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวกันมากแล้วก็เธอบีบคอไปหลายคนเนี่ยแต่ว่าไม่ตายนะหลอกหลอนชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาทางหลังวัดใกล้กับป่าช้าดึกสงัดก็ส่งเสียงร้องเรียกหาลูกเสียงโหยหวนแล้วก็เสียงร่ำไห้สะอึกสะอื้นน่าเวทนาจนชาวบ้านทนกันไม่ไหว ถึงได้ช่วยกันตามหาลูกของเธอเพื่อจะนำมาคืนให้กับเธอก็ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเกิดไปแอบรู้มาว่าแท้จริงแล้วอาจารย์โฮอาจารย์โฮเนี่ยเป็นคนขุดหลุมศพขโมยเอาลูกของจันทรีไปแล้วก็เอาไปย่างทำเป็นกุมารทองได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งไปพูดกับหมอโฮไปขอร้องเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยทนหวาดกลัวไม่ไหวอีกแล้วแล้วก็สงสารผีแม่ลูกอ่อนว่าอย่างนั้นอาจารย์โฮก็รับปากจะเอาไปคืนแต่ก็ไม่ทำสิ่งที่ทำนั้นมันก็ยิ่งไปเติมความโกรธเคืองแค้นให้กับวิญญาณของจันทรีมากยิ่งขึ้นอาจารย์โฮขี้ขโมยเปิดฉากทำพิธีปราบดวงวิญญาณของเธออย่างโหดเหี้ยมเธอก็พยายามสู้สุดฤทธิ์แต่สู้ไม่ได้สุดท้ายจันทรีก็ถูกเรียกวิญญาณเอาไปฝังในหุ่นที่หมอผีมันปั้นขึ้นมาจากดินเหนียวแล้วก็พันด้วยสายสินหลายรอบปักหน้าผากด้วยไม้แหลมปักที่อกด้วยไม้แหลมอีกอันนึงตรึงดวงวิญญาณของเธออยู่กับหุ่นนั้นแล้วก็ฝังลงในดินที่ป่าช้าดวงวิญญาณของจันทรีคงจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเมื่อตอนทำบุญร้อยวันของอุเทนคุณประเดิมกับเพื่อนๆก็ไปร่วมด้วยตีรถจากกรุงเทพไปที่โน่นเลยจังหวัดชัยภูมินั่นญาติพี่น้องของอุเทนและญาติญาติของจันทรีก็ต้อนรับอบอุ่นมากคุณประเดิมก็ได้ทราบเรื่องราวต่างๆก็ตอนที่ไปทำบุญครั้งนี้แหละสำหรับคุณประเดิมก็คิดว่าหมอผีนั่นจะต้องโดนตำรวจจับเพราะขโมยศพเด็กไปแล้วก็ยังทำร้ายแม่ของเด็กด้วยแม้ว่าเธอจะเหลือแค่ดวงวิญญาณก็ตามพ่อแม่ของจันทรีก็สงสารลูกที่ถูกหมอผีทำแต่ก็ไม่กล้าสู้รบปรบมือหวาดเกรงว่าเขาจะปล่อยคุณไสทำร้ายเอาถึงชีวิตคุณประเดิมกับเพื่อนๆก็ถามแม่ของเธอว่ารู้ไหมว่าหมอผีเอาหุ่นดินเหนียวไปฝังไว้ที่ไหนทั้งพ่อทั้งแม่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ป่าช้าแต่ว่าไม่รู้จุดเพราะป่าช้ากว้างมากหายังไงก็คงไม่เจอคืนนั้นซึ่งรุ่งเช้าจะเป็นวันทำบุญทุกคนก็ไปวัดกันคุณประเดิมก็นอนอยู่คนเดียวเพื่อนคนอื่นเขาก็มีคู่นอนกันตามประสาตกดึกคุณประเดิมนอนหลับเสร็จแล้วก็เหมือนกับฝันว่าลุกขึ้นนั่งเห็นผู้หญิงสาวท้องโยยืนอยู่ก็ตกใจแต่รู้ว่านั่นเป็นจันทรีเอ๊ะเธอมาได้ยังไงนี่คือดวงวิญญาณของเธออย่างแน่นอนเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นเสร็จแล้วก็พูดบอกพี่หนูทรมานมากๆเลยนี่เป็นเวรกรรมอะไรของหนูก็ไม่รู้มันคงจะเป็นเวรที่หนูทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่หนูยังเด็กๆอยู่หนูเคยเอาลูกหมาฝังดินก็หนูไม่รู้ว่ามันตายหรือยังหนูยังเด็กดูไม่ออกว่ามันแค่สลบหรือว่ามันไม่หายใจแล้วมันตายหรือเปล่าแม่มาบอกตอนหลังว่าลูกหมาตัวเล็กๆนั่นบางทีอาจจะยังไม่ตายหนูเล่นมันน่ะหนูอุ้มมันไปไว้บนไม้กั้นคอควายให้มันไต่เดินบนไม้เนี่ยมันยังตัวเล็กมันเพิ่งเกิดได้ไม่นานมันก็ตกลงมาหัวมันไปฟาดกับขอนไม้ที่อยู่ข้างล่างดังโป๊กมันไม่ร้องเลยมันนอนเงียบหนูก็นึกว่ามันตายแล้วก็เลยเอามันไปหาจอบขุดดินฝังมันฝังแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยหนูไม่ตั้งใจหรอกแต่ว่ากลัวแม่กลับมาเห็นว่าหนูทำลูกหมาตายแม่จะตีเอาหนูก็เลยต้องรีบฝังมันถ้าแม่ถามก็ตั้งใจจะบอกว่ามันวิ่งไปไหนใครขโมยไปแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าตอนหลังก็ปิดแม่ไม่ได้แม่ไปเห็นที่หนูฝังไว้แม่ก็ขุดไปเจอมันเข้าแม่ว่าตอนที่หนูฝังท่าทางมันคงยังไม่ตายเพราะว่ามีรอยมันเอาตีนตะกุยดินในหลุมด้วยหนูได้ยินแล้วใจจะขาดเลยสงสารมันก็หนูไม่รู้นี่หนูขอโทษมันแล้วแต่กรรมก็มาเล่นงานหนูถูกหมอผีจับหนูฝังไว้ใต้ดินอึดอัดทรมานเหลือเกินมันเอาไม้เสียบหัวหนูหน้าอกมันก็เสียบด้วยพี่ช่วยหนูด้วยสิขอร้องเถอะพี่ช่วยหน่อยนะไปตรงต้นไม้ใหญ่เบ้อต้นนั้นแหละต้นใหญ่กว่าเขาอะนั่นอะมันฝังหนูไว้ทางตะวันตกของต้นไม้ปรากฏว่าคุณประเดิมสะดุ้งตื่นพบว่านั่งอยู่ตะเอ๊ะตะกี้หลับหรือตื่นกันแน่งงมากก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังพอทำบุญเสร็จก็แวบไปดูที่ป่าช้าคนเดียวมองหาต้นไม้ใหญ่ก็เห็นว่ามีอยู่จริงแล้วก้มดูทางทิศตะวันตกก็พอจะเห็นว่ามีร่องรอยอยู่ก็เลยหากิ่งไม้แห้งมาแคะขุดลงไปลึกจนเจอหุ่นดินเหนียวตัวไม่โตสูงราวๆสักคืบหนึ่งมีสายสินพันรอบๆมีไม้แหลมปักหัวปักหน้าอกก็รู้ว่าหุ่นนี้ถูกสะกดอยู่ก็เลยถอนไม้ทั้งสองออกเสร็จแล้วก็มีเสียงเหมือนลมแรงพุ่งพรวดออกไปจากหุ่นปะทะกับใบไม้นี่แหวกเป็นช่องเลยคุณประเดิมก็ตกใจขนลุกเกลียวทิ้งหุ่นนั้นแล้วก็วิ่งหนีออกมาเสร็จแล้วคุณประเดิมกลับกรุงเทพแล้ว จึงได้ข่าวจากแม่ของจันทรีว่าไอ้เจ้าหมอผีที่ทำกับจันทรีเนี่ยท่าไหนไม่รู้เป็นบ้าเป็นบ้าไปแล้วแล้วทุกวันนี้ยังรักษาไม่หายเลยตายก็ไม่ตายเป็นบ้าอยู่อย่างนั้นแหละครับนี่เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ